گناہوں کا ایسے کا چھپا لینے والا کتنے کام ہے جو ہم چھپ کر کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھپا لیتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کے اوپر عمل کیجیے. آپ بھی کسی کے عیبوں کو مت نکالیے، عیب کو چھپا لیجیے. آپ بھی کسی کے اوپر رحم کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کے اوپر رحم کر رہا ہے. کتنے رحم کی قسمیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر کر رہا ہے، تو کیا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی دوسروں کے اوپر رحم کریں؟ جب اللہ آپ کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے تو کیا آپ دوسروں کے عیبوں کو نہیں چھپائیں گے؟ تو یہ ہے اللہ کے ناموں کے تقاضوں پر عمل کرنا. اللہ کا ایک نام رحیم ہے تو آپ رحم والے بنیے، اللہ کا ایک نام ستار ہے عیبوں کا چھپا لینے والا، آپ بھی دوسروں کے عیبوں کے بارے مت کیجیے، آپ بند کر دیجیے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، کس طرح آپ عیبوں کو چھپاتے تھے. ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا پرگٹ ہو گیا ہے. اللہ اکبر، آپ نے منہ پھیر لیا، سنا آپ نے برابر منہ پھیر لیا. تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے آیا کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا پرگٹ ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ادھر موڑ لیا. پھر وہ اس طرح آیا کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا پرگٹ ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے، تب پھر نہیں مجھے پاک فرمائیے. اب تین مرتبہ بولا ہے، ایک مرتبہ تو سامنے بولا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور مجھے پاک فرمائیے، آپ نے سن کر کے منہ دائیں طرف پھیر لیا، سامنے بھی بول دیا آ کر کے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، زنا کر رہے ہو گیا، مجھے پاک فرمائیے. آپ نے منہ دائیں طرف پھیر لیا، وہاں بھی آ کر کے بول دیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرگرد ہو گیا، مجھے پاک فرمائیے. تین مرتبہ اس نے اقرار کر لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فیصلہ نہیں فرما رہے، صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں، پہلے آپ نے یہ فرمایا، اب تین مرتبہ اقرار کرنے کے بعد، ابھی کا جنون کا تو پاگل ہے، پاگل ہے تو ابھی کا جنون کا تو پاگل ہے. تو وہ آدمی کہہ رہا کہ اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ضلع سرگرد ہو گیا ہے اور مجھے پاک فرمائیے. تین مرتبہ اقرار کیا. آپ نے پوچھا کیا تو پاگل ہے؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں پورے ہوش و حواس میں پاگل کہہ رہا ہوں میں پاگل ہوں. اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے کر پائے، اس کا منہ کیوں ہو کہ اس کے منہ سے مغافیر کی بو تو نہیں آ رہی ہے، کچھ پیا ہوا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے پاگل نہیں ہے، لیکن اس کا منہ کیوں ہو کہیں اس کے منہ سے مغافیر کی بو تو نہیں آ رہی. مغافیر ایک پھول ہوتا تھا، اس پھول سے رس نچوڑتے تھے جس کے اندر نشہ ہو جاتا تھا، وہ پینے کے بعد آدمی کو تھوڑا نشہ ہو جاتا تھا. کہا کہ اس کا منہ کیوں ہو کہیں اس کے منہ سے مغافیر کی بو تو نہیں آ رہی ہے. صحابہ کرام نے ایک بات دیگرے اس کا منہ چوما تھا کہ اللہ کے رسول نہیں اس کے منہ سے مغافیر کی بو نہیں آ رہی. تب آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور فلا مقامات کے اوپر لے کر میں بھی آ رہا ہوں، وہاں اس کو رجوع کر دیتے. مقام ہرا میں لے گئے. ہرا کہتے ہیں ایسی زمین کو جو کئی ہزار سال پہلے کسی والکینوں کے پھٹنے کی وجہ سے، آتش فشا کے پھٹنے کی وجہ سے وہ لاوا زمین پر دور تک پھیل گیا ہو اور کالا سیاہ پڑ گیا، تاکہ مقام ہرا میں لے کرو اور اس کو رجم کر دیتے. رجم مانے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنا. جب لوگ پتھروں سے مارنے لگے تو بتائے بچے درد برداشت نہ کر سکے، تھوڑا بھاگنے لگے، تھوڑا بھاگنے لگے درد نہ برداشت کرنے کی وجہ سے. ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا، ادھر سے پیچھے سے لوگ ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا ان کے زیادہ قریب تھے، وہ صحابی جن کو رجوع کیا جا رہا تھا. اچانک ادھر سے ایک آدمی اونٹنی پر چلا رہا تھا، اس نے ایک اونٹنی کا جبڑا اٹھایا جو نیچے پڑا ہوا تھا اور کھینچ کر کے سر کو مارا، فوراً سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور وہیں انتقال ہو گئے. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، کلیجہ کام چاہتا ہے. جب اس نے اونٹ کا جبڑا ان صحابی کے سر کے اوپر مارا، خون کا ایک پھلوارا چیٹا، یہ تو سر پکڑ کر کے وہیں بیٹھ گئے اور وہیں انتقال ہو گیا. لیکن خون کی چھینٹیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑوں پر پڑ گئی. غصے میں فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس آدمی کے اوپر, اتنا بڑا گناہ کیا اور اس کا ناپا خون میرے بدن کے اوپر پڑ گیا. بہادر آدمی کے زبان سے کچھ غلط الفاظ نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اپنی زبان روک لو, اس آدمی کے بارے میں ایسے کلمات اپنی زبان سے مت نکالو. خدا کی قسم اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ کے گنہگاروں پر اگر بانٹ دی جائے تو سارے گنہگار کی بخشش ہو جائے. تو اس طریقے سے صحابہ ہوا کرتے تھے. تو یہ کہا گیا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو تم پڑھو, اس کا ورد کرو, 99 ناموں کا ورد کرو, ان کے تقاضوں پر عمل بھی کرو. تقاضوں پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں سے عیب دیکھو تو چھپانے کی کوشش کرو. اللہ رحیم ہے تو تم بھی لوگوں کے اوپر رحیم کرو. یہ ہے اللہ کی صفات کے تقاضوں پر عمل کرنا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہے, جو ان 99 ناموں کا احصا کر لے گا یعنی زبان سے پڑھے گا, یاد کر لے گا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا, جنتی ہے. اور جہاں تک لفظ اللہ کا معاملہ ہے, صحیح حدیث ہے کہ جب تک اس کائنات کے اندر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا یا اللہ اللہ کہتا رہے گا, حدیث میں ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی زبان سے اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں رہے گا تب تک قیامت نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی بھی آدمی اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا رہے گا قیامت تب تک نہیں آئے گی. اب ماحول دھیرے دھیرے خراب ہوتا جا رہا ہے, ہر آدمی دنیا کی طرف متوجہ ہوتا جا رہا ہے, اللہ سے کٹتا جا رہا ہے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے. اللہ کا نام لینے والے اب اللہ سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ جب کوئی زبان اللہ اللہ کا ورد کرنے والی نہیں رہ جائے گی, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو درہم برہم فرما دے گا. حدیث ہے کہ جب تک کوئی زبان, ایک زبان بھی اس کائنات کے اندر اللہ اللہ کہنے والی ہوگی تب تک قیامت نہیں آئے گی. ایک آدمی بھی اگر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا فوراً قیامت آ جائے گی اور کائنات کا نظام برہم برہم کر دیا جائے گا. تو اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں اور ایک ذاتی نام ہے. ذاتی نام اللہ ہے اور 99 صفاتی نام ہے, رحمان رحیم وغیرہ, کل ملا کر کے 100 ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کس لفظ سے بنا ہے؟ کس لفظ سے بنا ہے؟ کہتے کہ اللہ یہ لاہا یلیہ, یہ عربی کا لفظ اس سے بنا ہے. لاہا یلیہ کا مطلب ہے چھپنا, تجربہ. اس کا مطلب اللہ کو اللہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نگاہ ہے, کچھ چھپا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا تدرک الابصار وہ ادرک الابصار وہ اللطیف الخبیر, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, نہ عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے. عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہو اور آنکھیں بھی اس کو دیکھ نہیں سکتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ مکہ سے بیت المقدس گئے, آپ نے وہاں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی, آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام موجود تھے, تمام کی آپ نے امامت کروائی, پھر آپ براق کے ذریعے پہلے آسمان پر گئے, دوسرے آسمان پر گئے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی آپ نے کیا, اللہ نے آپ کو بہت قریب بلایا, اللہ نے آپ کے پردے کے پیچھے سے بات کی, کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا؟ یہ سوال حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہ اللہ کے رسول, کیا معراج میں آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ ارأیت ربک, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نور انا را, یہ تو نور ہے, میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. اس کا مطلب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو بات کی وہ پردے کے پیچھے سے کی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اسی طریقے سے بخاری کتاب التوحید کے اندر بھی ایک روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, تحقیق سے اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ڈالا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تیز دور پر بلایا کہ آپ آئیے وہاں ہم آپ کو تورات دیں گے. جب آپ کے سور پر پہنچے تو ایک درخت نظر آیا, اس درخت کے ارد گرد روشنی کا ایک حالہ بڑی تیزی سے گھوم رہا تھا. درخت تھا اور اس درخت کے کنارے ارد گرد آگ گردش کر رہی تھی اور اسی آگ سے آواز آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں رب العالمین بول رہا ہوں, یا موسیٰ انی انا اللہ میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں, میں رب العالمین بول رہا ہوں, میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں میں بول رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آواز سنی تو مطالبہ کر بیٹھے, رب العالمین انظر الی, اے میرے رب تیری آواز تو سن رہا ہوں لیکن تو دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو اپنے آپ کو مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب العالمین انظر الی, اے اللہ تو مجھے دکھا اپنے آپ کو, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لم ترانی, اللہ نے جواباً فرمایا کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے انکار کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, کہا کہ تجھے وہ آنکھیں نہیں عطا کی گئی ہیں ابھی جس سے تو میرا دیدار کر سکے, ہاں اگر تو زبردستی یا اسی طریقے سے اصرار کر رہا ہے تو میں تیرے حکم کا یا تیری درخواست کو پوری کرنے کا پابند نہیں ہوں, پھر بھی تیرا اصرار ہے تو میں اس پہاڑ کے اوپر جو سامنے نظر آ رہا ہے میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا, کہیں پکڑ رہا مکان ہے بجے بتا رہا نہیں, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر دیکھ لے گا. پلما تجلی رب الجبل جعلہ دکا وقال موسی سیفا, جیسے اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ کو ٹکڑے پر ڈالی پہاڑ بھیجا رہا ہوا اور دھماکے سے حضرت موسی علیہ السلام بہت گزر کی طرف اور فوراً توبہ کرنے لگے. پلما آسا پکا لے گئی, اللہ میں توبہ کرتا ہوں, کس سے میں غلط مطالبہ کر رہا تھا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں وہ آنکھیں عطا کرے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے, اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار. کتنے اس نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کا دیدار کریں گے. اتنی بڑی کائنات بنانے والا کون ہے, کبھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پہاڑوں کا بنانے والا, دریاؤں کا بنانے والا, اتنی بڑی زمین بنانے والا, اتنے بڑے بڑے سیارے بنانے والا, آخر وہ ہے کون؟ آدمی کو دل میں تمنا ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر ہوگا. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ دیدار کس طریقے سے ہوگا, کیا جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو پورا دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں ایسے ہی قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھیں گے. ہم اگر چاند کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم پورے چاند کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, بلکہ ہمیں وہ خالی کے برابر نظر آتا ہے. تو کیا وہ چاند خالی کے برابر ہے جتنا ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں, چاند تو پورے سیارہ ہے اور ہمیں نظر آتا ہے خالی کے برابر, دیر سے ہم اس کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن ادراک نہیں کر رہے ہیں. ادراک ہمیں پورا دیکھ لینا, نظر مانے تو کچھ حصہ دیکھ لینا. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم چاند کو دیکھتے ہیں لیکن پورا چاند نہیں دیکھ پاتے, ایک خالی کے برابر ہمیں نظر آتا ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک وہاں بھی نہیں ہو پائے گا, ایسے ہم دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھتے ہیں. اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا, وہ جو حواس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کیوں نہیں کیا جا سکتا, نظروں سے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا, عقل سے اس کا ادراک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مجھے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر عقل سے اس کا ادراک کر لیا جائے اور نظروں سے اسے دیکھ لیا جائے تو عقل سے ادراک کرنے کے بعد اور نظروں سے دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حیبت اور عظمت آدمی کے دل میں باقی نہیں رہے گی جو دیکھنے سے پہلے ہوتی. اس لیے کسی چیز کو دیکھ لیا جائے تو اس کے تعلق سے حیبت اور عظمت جو رہتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دیکھنے سے پہلے جو حیبت اور عظمت رہتی ہے دیکھنے کے بعد وہ حیبت اور عظمت کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے بتایا لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. یہاں تک دنیا میں کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ, یہ لاہا یلیہ جو عربی کا لفظ ہے اس سے مشتق ہے, اس سے نکالا گیا ہے جس کا معنی چھپ جانا, وہ چھپا ہوا ہے نظروں سے چھپا ہوا ہے, لیکن کتنا ظاہر ہے کہ کائنات کے ہر گھرے کو پتا چلتا ہے کہ وہ موجود ہے. اتنا باطن ہے کہ عقل اسے ڈھونڈ نہیں سکتی, عقل پتہ نہیں لگا سکتی, اور اتنا ظاہر ہے کہ کائنات کے ہر گھرے کو ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. ایک پتے سے پوچھئے بتائے گا کہ میرا بنانے والا کوئی ہے, ایک ذرے سے پوچھئے ذرا پتا دے گا کہ میرا بتانے والا کوئی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اپنی ایک فکر بتائی ہے کہ میں اول بھی اور آخر بھی ہوں, اول اس سے پہلے کوئی نہیں اور آخر اس کے بعد کوئی نہیں, اور میں ظاہر بھی ہوں باطن بھی ہوں. باطن مارے چھپا ہوا ہے سمجھ میں بات آتی ہے, لیکن ظاہر, ظاہر کا مطلب یہی ہے کہ کائنات کے ایک ذرے سے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہ وہ موجود ہے. اب ایک پتا لے لیجیے, دنیا کے ہر آدمی سے پوچھ جائیے باری باری کہ یہ پتا آپ نے بنایا ہے, ہر آدمی بولے گا میں پتا بنانے پر قادر نہیں ہوں, پتا بنانے پر قادر نہیں. ایک ذرہ لے لیجیے, اور دنیا کے تمام آدمیوں سے میں سائنٹسٹ دانشور سیاست سب کو بتایا دوں گا, ان سے پوچھئے کیا یہ ذرا آپ نے بنایا, ہر آدمی بول رہے گا ہم نے نہیں بنایا. ایک مچھی لے لیجیے, ایک مچھر لے لیجیے, اور کائنات کے آدمی سے پوچھ لیجیے, دنیا کا آدمی یہ مچھر آپ نے بنایا نہیں تو اس کا بنا رہا ہے. یعنی کائنات کا ذرا ذرا بتاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے اس کائنات کے پیچھے جو اس کائنات سے چلا رہی ہے. یہ اللہ, یہ ہے اللہ کا مطلب. تو گویا کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں سمجھتے, اگر اس کا مطلب سمجھ جائے تو پورے بدن سے اوپر حیدر پاری ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال سے آدمی کو روشن ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم منفرد طور پر پڑھتے یا نماز میں پڑھتے تو روتے روتے آپ کی ہچکیاں بچ جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے سینے میں ہاڈی پک رہی ہو, کیونکہ آپ قرآن حکیم کے مفاہیم اور مطالب کی گہرائیوں سے واقف تھے, اس کے اثرات سے واقف تھے, جو پڑھتے تھے سمجھ کر پڑھتے تھے. ہم لوگوں کے اوپر وہ کیفیت تاریخ کیوں نہیں ہوتی, اس وجہ سے کہ ہم ایک لفظ کا معنی نہیں سمجھتے. آج تک یہ معلوم نہیں رہا ہوگا کہ الف لام کا چار معنی ہو سکتا ہے اور الف لام یہاں اس معنی میں ہے اور حمد کا یہ مطلب ہوتا ہے اور لام کے یہ مطلب ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو بار بار قرآن حکیم کی تفسیر سننے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جتنا آدمی قرآن کو سمجھتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور اس کا جلال اور اس کی محبت آدمی کے دل میں بھرتی چلی جاتی ہے, اور یہی اصل ہے اور یہی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی پونجی ہے انسان کے لیے کہ اس کا دل اللہ کی عزت, اللہ کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کی محبت سے بھر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر جاری ہے. یہ عجیب ناقلتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے, اس کا رسول رحمت للعالمین ہے, اور اس کی کتاب قرآن حکیم ذکر للعالمین ہے, اور اس نے مسلمانوں کے لیے جو قبلہ بنایا ہے وہ حد للعالمین. اپنے بارے میں فرمایا الحمد للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین. اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, قرآن کے بارے میں فرمایا ان ہو الا ذکر للعالمین, قبلہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیت اوضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. گویا اللہ رب العالمین ہے, اس کا رسول رحمت للعالمین ہے, اس کی کتاب قرآن حکیم ذکر للعالمین ہے, اور مسلمانوں کا قبلہ بیت الحرام ہدى للعالمین. قرآن حکیم میں لفظ رب 925 بار آیا. پورے قرآن حکیم میں الحمد سے لے کر کے والناس تک لفظ رب 925 بار آیا. اور رب العالمین اجازت کے ساتھ 40 مقامات پر ہے, اور الحمدللہ رب العالمین پورا جملہ 4 مرتبہ. لفظ رب تنہا پورے قرآن میں 925 مرتبہ آیا, اور رب العالمین یعنی رب کی اجازت عالمین کی طرف ہو جائے پورے قرآن میں رب العالمین 40 مقامات پر ذکر کیا گیا, اور الحمدللہ رب العالمین پورا جملہ یہ پورے قرآن حکیم میں 4 مرتبہ ذکر کیا گیا. الحمد کے بعد جو اللہ لایا گیا ہے تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ لفظ اللہ یہ الحمد کی دلیل ہے, اور رب العالمین اللہ کی دلیل ہے. میں سمجھا ہر قسم کی تعریفیں ثابت ہیں, اس کے لیے اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دو وجہ ہے, پوری کائنات میں لفظ اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کا نام نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا, هل تعلم له سمیا, کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کا نام خالد ہے تو پورے شہر میں نہیں بلکہ گلی میں کوئی نہ کوئی خالد آپ کا ہم نام مل جائے گا, اور خالد نام کے پورے شہر میں دسوں آدمی مل جائیں گے. کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہم نام موجود نہ ہو, لیکن اللہ ایک ایسا نام ہے جو کائنات میں صرف اللہ ہی کا نام ہے, اللہ ہی کے لیے لفظ مخصوص ہے. کسی اور انسان کے لیے کسی اور مخلوق کے لیے یہ لفظ بولا ہی نہیں گیا ہے, نہ دنیا میں کسی نے اپنا نام اللہ رکھا. گویا کہ اللہ کا نام بھی نادر ہے. اور دوسری وجہ کہ اللہ کس ہستی کو کہتے ہیں, تعریف کی گئی ہے, ڈیفینیشن یہ ہے, وہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال, کہ اللہ نام ہے ایسی ہستی کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے. یعنی ہر اچھی صفت اس کے اندر موجود ہے اور ہر صفت کمال کو پہنچی ہوئی ہے, اور یہ بات اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق میں ہے ہی نہیں. ہر خوبی کسی انسان میں نہیں ہوتی, ہر خوبی کسی مخلوق کے اندر نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی کمی موجود ہوتی ہی ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دے دی, امیر ہو گیا, اس کی صفت امیر. کسی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روپیہ پیسہ نہیں دیا, اس کی صفت فقیر ہے. دیکھیں فقیر کے اندر بھی کمی ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. امیر کے اندر بھی کمی ہے, اس لیے کہ اللہ جب پیسہ دیتا ہے تو اکثر لوگوں کو سخی نہیں بناتا, بہت سخی لوگ ہیں. کروڑوں لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت سے مالا مال کر رکھا ہے لیکن 10 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتے وقت جان نکلتی ہے. کب ملے جائیں گے پیسہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال, حالانکہ حقیقت میں اس کا مال یہ ہے کہ اس نے کھا لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. کھا لیا تو بدن کو لگ گیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا, یہ کل کام آئے گا. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں, مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دوسرے لوگ قابو ہو جاتے ہیں. بدبخت کے مال پہ بدبخت کا قبضہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے اندر ہر قسم کی خوبیاں موجود ہیں, ہر قسم کی خوبی اس کے علاوہ کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کمی مخلوق کے اندر رہتی ہے, پہلی بات یہ. دوسرے, انسان کے اندر جو خوبی موجود ہوتی ہے وہ کمال کے درجے تک نہیں ہوتی. صفت جو انسان کو دی گئی ہے, جس صفت سے مخلوق متصف ہے, ہر صفت کے اندر نقص ہے, عیب ہے. مثلاً انسان کی ایک صفت ہے بینا ہونا, دیکھنا, دیکھنے والا ہونا. اتنے خاص فاصلے سے ہم ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں, زیادہ فاصلے سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تھوڑے فاصلے سے ہمارا کان آواز کو سن سکتا ہے لیکن زیادہ فاصلے پر کوئی بول رہا ہے تو ہمارا کان آواز نہیں سن سکتا. یعنی انسان کو جو صفتیں دی گئی ہیں ان صفتوں کے اندر نقص ہے, عیب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر تمام خوبیاں موجود, پہلی بات خوبی ایسی ہوئی تو پھر اللہ کے اندر موجود ہے. اور دوسرے, ہر خوبی صفت کمال کو کہتی ہے, ہر صفت کمال کو کہتی ہے, ہر خوبی کمال کو کہتی ہے. یہ چیز ہے کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے. تو جب ساری خوبیاں اس کے اندر موجود اور جو خوبی اس کے اندر موجود ہے, جو صفت اس کے اندر موجود ہے, وہ کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے, یہ چیز ہے کسی مخلوق میں نہیں. تو تمام تاریخ کی مستحق وہی بات ہو سکتی ہے جس کے اندر تمام خوبیاں موجود ہیں اور ہر خوبی صفت اور ہر صفت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی. اور اللہ کہتے ہی ہیں ایسی ہستی کو جو تمام صفاتیں کمالیہ کا جامع ہے. لہذا اللہ کا لفظ الحمد کی دلیل ہے. سوال یہ ہوا کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ جواب اس کے لیے کہ اس کا نام اللہ ہے, وہ اللہ ہے. کیوں؟ اس کے اندر کیا خاص بات ہے؟ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہے, خوبی کمال کے درجے پہ پہنچتی ہے. لہذا تمام قسم کی تعریفیں اللہ اس لیے کا ہے. وہ ایسے لفظ اللہ الحمد کی دلیل ہے. اچھا, اللہ کسے دیکھتے ہیں؟ معبود کو, لائق عبادت کو. اللہ ہی لائق عبادت ہے. دلیل اس لیے کہ رب العالمین ہے. جو رب العالمین نہ ہو وہ لائق عبادت نہیں ہو سکتا. فرعون نے دعویٰ کیا تھا الہ ہونے کا, معبود ہونے کا. اس کے دعوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے قرآن حکیم میں. اس کا دعویٰ یہ تھا, ما علمت لکم من الہ غیر, وہ اپنے رعایا سے بولتا تھا, میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جانتا. میں نے اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود جانا ہی نہیں, یعنی میں ہی تمہارا معبود ہوں. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ فرعون معبودیت کا دعویٰ کرتا تھا, الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں فرعون فقولا انا رسول رب العالمين، کہا اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور تم دونوں یہ بولو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. دیکھیے فرعون دعوے الوہیت کر رہا ہے، میں معبود ہوں، میں الہ ہوں، اور ان دونوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو بولو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ہم رب العالمین کے رسول ہیں. یہ دونوں فرعون کے دربار میں کہتے اور انہوں نے کہا انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں. تو فرعون تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کہتا ہے کہ فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، جاننا چاہتے کہ رب العالمین کسے کہتے ہیں. رب العالمین وہ ہے جو زمینوں کا، آسمانوں کا اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب ہے. اس بات پر جان کرتے ہوئے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے قال لمن حوله ولا تستمعون، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرعون کہتا ہے لا تستمعون، سن رہے ہو؟ اب جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے تو درباریوں سے مخاطب ہو کر کے حضرت موسیٰ نے کہا قال ربكم ورب آبائكم الاولين، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. اس کے بعد فرعون یہ کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے اور اپنے آپ کو رسول رب العالمین بولتا ہے پاگل ہے، لمجنون پاگل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ترکی بترکی جواب دیتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون، کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اگر تم عقل سے کام لو. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے تین جملے ارشاد کیے کہ رب العالمین کون ہے، رب السماوات والارض وما بینهما، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے کا رب ہے، لہذا اللہ رب العالمین. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، تم لوگوں کا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی وضاحت کرتے ہوئے، صفت رب العالمین کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ رب المشرق والمغرب وما بینهما، کہ مشرق اور مغرب اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو سمتیں ہیں سب کا رب وہی ہے. فرعون نے یہ دیکھا کہ اب میرے پاس جنگ کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے, لاجواب ہو گیا. کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو تو نے معبود بنایا تو قید میں ڈال دوں گا, مسجون بنا دوں گا, زندان میں ڈال دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دلیل سے ہو کر کے ڈنڈے تک آ گیا ہے. اب دلیل کا جواب دلیل نہیں رہ گئی, بلکہ اب دلیل کا جواب یہ ڈنڈے سے دینا چاہتا ہے, تو اب ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے ہونا چاہیے. جب اس نے یہ کہا کہ میں تجھے قید میں ڈال دوں گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا ولو جیتک بشیء مبین, اگر میں کوئی واضح چیز لے آؤں تو, اگر میں کوئی واضح چیز لے آؤں تو زمین پر ڈال دی, کھلا ہزار بن گئی. قید میں ڈالنے چلا تھا, ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پھینک دے اپنا آشا, یہ زندان میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے, اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے. زمین پر ڈالنا تھا لاٹھی کا, کہ لاٹھی ازدا بن گئی, یہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیا گیا. اب کہنے لگا فرعون کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو رسول رب العالمین اس دربار میں کہہ رہا ہے, در حقیقت یہ کھلا ہوا جادوگر ہے, ساحر علیم ہے, بہت جانکار جادوگر ہے, تو میرے جادوگروں سے تیرا مقابلہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو, میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ وقت متعین کر لو, تاکہ وقت متعین کر لو. دنیا سہارا کلیمی کاتیوں میں معلوم معلوم دن کے مام معلوم وقت کے اوپر تمام کے تمام ساحر تمام کے تمام جادوگر جمع ہو گئے, اور انہوں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی. حضرت موسیٰ کو اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ رسیاں حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہی ہوں اور ان کے اندر حرکت پیدا ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ بھی اول والا میں ذرا ڈر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا دیکھتا کیا ہے, زمین کے اوپر اپنی لاٹھی ڈال دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی زمین کے اوپر اپنے عصا کو ڈالا, کھلا ہوا عصا بن گیا, اور جادوگروں نے جو رسیاں وغیرہ پھینکی تھی سب کو نکل گیا. اب یہاں جادوگروں نے محسوس کر لیا کہ ہم لوگوں نے جو پھینکا تھا اس کی حقیقت ہم جانتے ہیں, جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی ہے اور ہمارے پورے جادو کو نگل گیا ہے, در حقیقت یہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ جادو اور جادو کے علاوہ جو فن ہوتا ہے اس کے سب کو اچھی طرح سمجھتا ہے. جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے اندر کچھ دم نہیں ہے, لیکن موسیٰ نے جو چیز ڈالی ہے اس کے اندر دم موجود ہے, اور جو چیز اس نے پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے, اور یہ کام انسان نہیں کر سکتا, کوئی ہستی اس کے پیچھے ہے جس نے لاٹھی کو صاف بنا دیا. فوراً سجدے میں گر پڑے, فوقی السحرۃ ساجدین, سب کے سب جادوگر سجدے میں گر گئے, اور ان کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلا وہ یہی تھا قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے. یعنی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا رسول رب العالمین سے. فرعون نے یہ کہا قال فرعون وما رب العالمین, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی جو صفت ہے اس کی تشریح کی, اور پھر جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا, جادوگر ایمان لے آئے, سجدے میں گر کے ان کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلا وہ آمنا برب العالمین. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعوے معبودیت کو رد کرنے کے لیے صفت رب العالمین ہی کافی ہے. فرعون کا دعویٰ تھا کہ میں الہ ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دعوے الوہیت کو صفت رب العالمین سے باطل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو رب العالمین ہو وہی معبود ہو سکتا ہے, جو رب العالمین نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب العالمین یہ الوہیت کی دلیل ہے, توحید عبادت کی دلیل ہے. صرف اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا ایک محدود مفہوم ہے اور رب کا ایک وسیع مفہوم ہے. ہم جو رب کا مفہوم لیتے ہیں وہ محدود مفہوم لیتے ہیں, حالانکہ رب کا مفہوم اس مفہوم سے کہیں زیادہ وسیع ہے جو مفہوم ہم لیتے ہیں. ہم رب کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ پرورش کرنے والا, پرورش کرنے والا. اب ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ اس اعتبار سے تو ماضی رب ہو گئی, ماضی رب ہو گئی اس لیے کہ وہ بھی تو پرورش کرتی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ در حقیقت بچے کی پرورش ماں نہیں کرتی, وہاں بھی پرورش اللہ ہی کر رہا ہے. وہاں بھی رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کار فرما ہے بچے کی پرورش میں. اگر اللہ کی صفت رب العالمین کا مظہر ہے بچے کی پرورش, اگر وہاں صفت رب العالمین کا ظہور نہ ہو تو بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہم پھر سوال کریں گے کہ ماں بچے کی پرورش کرتی ہے, کیسے کرتی ہے؟ آپ یہی کہیں گے کہ وہ اپنا دودھ پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے. پھر میں سوال کروں گا کہ یہ دودھ جو بچے کی پرورش کے لیے غذا کی حیثیت رکھتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے یہ ماں کا خون ہے. سوال یہ ہے کہ ماں کے اس خون کو بچے کے لیے غذا اور سبب پرورش کس نے بنایا, ماں نے یا باپ نے؟ آپ کہیں گے نہیں, خون کو دودھ میں بدلنا نہ تو باپ کا کام ہے نہ ماں کا کام ہے, بلکہ اللہ نے خون کو دودھ میں تبدیل کیا اور یہی دودھ بچے کی غذا بنتا ہے, یہی سبب پرورش ہے. تو ماں رب کیسے ہوئی؟ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ ہی بچے کی پرورش کر رہی ہے. ماں تو صرف وسیلہ ہے پیدائش اور پرورش کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں نہ تو خالق ہے بچے کی, نہ تو پیدا کنندہ ہے اور نہ تو رب ہے. پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور پرورش کرنے والا بھی اللہ. یہ اور بات ہے کہ ماں باپ پیدائش میں بھی وسیلہ ہے اور ماں باپ پرورش میں بھی وسیلہ ہے, صرف وسیلہ ہے. حقیقی پیدا کنندہ اللہ ہے اور حقیقی رب پرورش کرنے والا صرف اللہ. اب بتائیے آپ تاریخ کا مشترک کون ہوگا, ماں یا اللہ؟ ماں کے سینے میں اللہ نے دودھ پیدا فرما دیا. اب ماں کا سینہ یہ دودھ کے خزانوں کی تھیلیاں ہے, ماں کا سینہ دودھ کے خزانوں کی تھیلیاں ہے. کوئی شخص کسی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دے اور کہے کہ اشرفیوں کی یہ تھیلی لے کر فلا شخص کو دے دے, بتائیے موتی کون ہوا, داتا کون ہوا, تعریف کس کی جائے گی؟ اشرفیہ دینے والے کی تعریف کی جائے گی, نہ کہ لے جانے والے کی. تو گویا کہ ماں باپ لے جانے والے ہیں ان اشرفیوں کو بچوں تک, اور اشرفیوں کی تھیلیاں دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے. تو داتا حقیقت میں اللہ ہوا, رب حقیقت میں اللہ ہوا, اشرفیہ اٹھانے والے بیچ میں جو کیریئر ہے وہ واسطہ ہے, کیریئر ہے فقط. دینے والا جو جبر ہے وہ الگ ہے, یہ تو کیریئر ہے. تو تعریف جبر کی ہوگی نہ کہ کیریئر کی, ان کی حیثیت کیریئر کی ہے. تو ماں باپ خالق نہیں بلکہ پیدا کنندہ نہیں بلکہ پیدائش کے لیے واسطہ ہے. ماں باپ رب نہیں بلکہ تربیت کے لیے پرورش کے لیے واسطہ ہے, اور واسطے میں اور واسطہ بنانے والے میں اور واسطے کے ذریعے کوئی چیز پہنچانے والے میں بہت بڑا فرق ہے. لہذا ماں باپ رب نہیں ہو سکتے, رب صرف اللہ ہے. یہ تو رب کا ایک محدود مفہوم جو ہم لیتے ہیں اس کی روشنی میں میں نے یہ ثابت کیا کہ اگر رب کو اس کے محدود مفہوم میں لیا جائے تب بھی اس کا اطلاق صرف اللہ کے اوپر ہوگا اور اس صورت میں بھی تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہی ہوگا. اور اگر رب کا وسیع مفہوم لیا جائے تو رب کی تعریف یوں کی گئی ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد التمام. یہ رب کی تعریف ہے, ربوبیت کی تعریف ہے. یہ انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد التمام یہ عربی میں ربوبیت کی تعریف ہے. اس کو اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حالات کی مناسبت سے اسباب پرورش کو مہیا کرتے کرتے حد کمال تک پہنچا دینا ربوبیت اور ایسا کرنے والا رب ہے. اب بتائیے, ماں کے پیٹ میں بچہ پہلے نطفہ رہتا ہے, پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے, پھر لوتلا بنتا ہے, پھر ہڈی بنتا ہے, پھر اس کے آزا بنتے ہیں, کان بنتا ہے, پیر بنتا ہے, ناک بنتی ہے, چہرہ بنتا ہے, پھر اللہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے, پھر انسانی جسم کو مکمل کرنے کے بعد باطنی قوا اس کے اندر رکھتا ہے, سننے کی قوت, سمجھنے کی قوت, دیکھنے کی قوت, قوت مفکرہ سوچنے کی قوت, قوت ادراکیہ ادراک کرنے کی قوت, قوت ممیزہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی قوت. یہ ساری قوتیں اللہ جسم انسانی کو بنانے کے بعد جسم انسانی کو ودیت کرتا ہے. اب دیکھیے, ایک طرف جسم کی پرورش ہو رہی ہے, ماں کا خون جو ہر ماہ باہر نکل جاتا تھا اب بچے کی جگہ بنا دیا گیا ہے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے انتظامات ہیں, نطفے کی حالت میں کیا کیا انتظامات ہیں. پھر دوسری حالت, جمع ہوا خون اس کی مناسبت سے اسباب پرورش کچھ دوسرے ہیں, لوٹا ہوا اس حالت کی مناسبت سے اسباب پرورش کچھ اور ہے, پھر انسان بنایا گیا اسباب پرورش کچھ اور ہے. حالات کی مناسبت سے اسباب پرورش مہیا کرتے کرتے حد کمال تک پہنچا دینا. ابھی ماں کا خراب خون بچے کی غذا بن رہا تھا, باہر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دی, اب وہ غذا بن رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تربیت کرتے کرتے بچے سے جوان بناتا ہے, اور پھر وہ درجے کمال تک پہنچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ربوبیت, جس کو عربی میں کہتے ہیں انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد التمام. حالات کی مناسبت سے اسباب پرورش مہیا کرتے کرتے حد کمال تک پہنچا دینا یہ ربوبیت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مخلوق کا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ بچہ جب تک پیٹ کے اندر بہت سارے حالات اس کے اوپر آتے ہیں, اور حالات کی مناسبت سے وہاں اسباب پرورش مہیا کرنا, حالات کے تعلق سے علمی رہے ماں باپ کو, اس کو اسباب پرورش کا مہیا کریے. کیا کانوں دیتے ہیں, ناک وہ بناتے ہیں, چہرہ وہ بناتے ہیں, انسانی جسم کی بلڈنگ وہ کرتے ہیں, باطنی قوا کیا وہ لوگ ڈالتے ہیں؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تو وہی رب ہوا, اس کے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا. یہی ایک نقطہ نکلا, ہندوؤں کا ایک مشہور عقیدہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد کسی دوسرے عالم میں منتقل نہیں ہوتا, بلکہ گھوم پھر کر کے اس کی روح یہی دنیا میں رہتی ہے, اور مختلف کالب بدلتی رہتی ہے, جون بدلتی رہتی ہے. مثلا اگر کسی نے اس جنم کے اندر برے کام کیا ہے تو اگلے جنم میں کتا بنا دیا جاتا ہے, اگلے جنم میں بلی بنا دیا جاتا ہے, اس کی روح کو بلی کے کالب میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کی روح کو سور کے کالب میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کی روح کو کتے کے کالب میں ڈال دیا جاتا ہے. لے کے کر کے روح یہ گھومتی رہتی ہے, مختلف کالب بدلتی ہوئی, سزا پاتی ہوئی, دوسرے عالم میں منتقل نہیں ہوتی. لفظ رب سے ہندوؤں کو اس عقیدے کا جس کا نام تناسخ ہے اور جسے اردو میں آواگمن کہتے ہیں, اس کا رب کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو مخلوق کو تربیت اور اس کی پرورش کرتے کرتے حد کمال تک پہنچا دیتی ہے, یعنی چیز آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جوان ہوتا ہے, جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن کسی بوڑھے کو جوان ہوتے اور جوان کو بچہ ہوتے نہیں دیکھا گیا. یعنی چیز آگے کی طرف جا رہی ہے, ڈر نہیں لیتی, الٹا نہیں آتی. اور رب کا مطلب ہے دھیرے دھیرے اسے آگے کی طرف لے جانا. ربوبیت کے مفہوم میں داخلے کی چیز آگے بڑھ رہی ہے, اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بچہ جوان ہوتا ہے, جوان بوڑھا ہوتا ہے, بوڑھا ہونے کے بعد مر جاتا ہے. معاملہ الٹا نہیں ہوتا, بوڑھا جوان نہیں ہوتا, جوان بچہ نہیں ہوتا. یعنی چیز آگے کی طرف جا رہی ہے. اور اس کو ایک مثال سے سمجھیے, آم کا ایک درخت ہے. اب بتائیے آم کو آپ نے توڑ لیا, ابھی وہ کچا ہی ہے. اب اس کو حد کمال تک پہنچانے کے لیے کیا آپ توڑنے کے بعد دوبارہ ڈھال میں لگائیں گے؟ اگر دوبارہ وہاں آپ لگائیں گے تو لگے گا ہی نہیں. جہاں سے آپ نے آم کو توڑ لیا وہ ایک عالم ہے, عالم اشجار ہے. عالم اشجار سے آپ نے آم کو الگ کر لیا, اب اس کو حد کمال تک پہنچانے کے لیے دوسرے عالم میں لے جائیے, کسی گودام میں لے جائیے, وہاں اس دوائیاں رکھیے, سب جا کر کے پکے گا. دیکھیے عالم اشجار سے آپ دوسرے عالم میں اس کو لے گئے تب حد کمال کو پہنچائے. اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ روح یہاں جب نکلی تو دوبارہ یہاں نہیں آتی. جیسے آم کو توڑنے کے بعد دوبارہ وہاں جوائن نہیں کیا جا سکتا, ایسے ہی اس عالم سے روح نکلنے کے بعد دوبارہ اس عالم میں نہیں آتی ہے, دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ رب استعمال کرما کر کے ہندوؤں کے مشہور عقیدے عقیدے تناسب اور آواگمن کا اتنا باریک رب فرمایا ہے, اتنا لطیف رب فرمایا کہ اس سے بہترین رب ہو ہی نہیں سکتا ہے. تقریباً اگر آپ اس لفظ کو پھیلا دیں خالی لفظ رب کو, تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہترین تناسب اور آواگمن کے رب کی دلی کوئی نہیں مل سکتی جو سیدھا کے رب کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے شروع ہی میں اپنے رسول سے کہا کہ اس سورہ کریمہ کو رکھو تاکہ بندہ میرا میری اس صفت سے مانوس ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی صفت پہلے ہی عہد الست کے اندر بول چکا ہے. اب یہ لفظ جب اس کے سامنے پہلے آئے گا تو فوراً اسے یاد ہو جائے گا کہ میں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے. دلیل ملازم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ہاتھ مار کر قیامت تک آنے والی تمام ذریات کو چیونٹیوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں باہر نکال لیا. ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے. اللہ نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حالانکہ اللہ یہ بھی فرما سکتا ہے الست بِإِلَٰهِكُمْ, کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں, معبود نہیں ہوں؟ لیکن نہیں, اللہ نے اپنی تمام صفتوں میں اسی صفت کے تعلق سے پوچھا ہے الست بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم تمام لوگوں نے کہا تھا قَالُوا بَلَىٰ, کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. اب چونکہ ہم عہد الست میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں اور قرآن حکیم کی پہلی آیت ہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم کوئی وعدہ ہے جو الست کے اندر کر چکے ہو, یہ لفظ بول چکے ہو تم. اسی وجہ سے قرآن حکیم کو ذکر للعالمین کہا گیا ہے, یاد دلاتی ہے کسی چیز کو. ذکر مینس یاد دلانا, یاد دلاتی ہے کہ تم یہ بات پہلے سن چکے ہو, کہہ چکے ہو, یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے, یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اسی وجہ سے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے, یاد دہانی. یعنی یہ ساری چیزیں جو قرآن حکیم میں موجود ہے در حقیقت یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے, اور تمہاری فطرت اس پر لگتا ہے کہنے کے لیے تیار رہتی ہے. اگر یہ اور بات ہے کہ تم اپنی فطرت کو غلط ماحول میں خراب نہ کر لو. کتنا عجیب رکھتے ہیں عہد الست میں اور قرآن حکیم کی اس پہلی آیت سے, الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الست و ربکم کہہ کر کے خالص صرف اپنی صفت رب کا کیوں حوالہ دیا؟ اس کی وجہ اس لیے کہ اللہ کی تمام صفتوں میں سب سے پھیلی ہوئی صفت اور سب سے ظاہر صفت صفت رب ہے. میں دائنے دیکھتا ہوں, میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے مزہ ہے. میں جانتا ہوں یہ پہلے بچے تھے, اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے, اب یہ جوان ہے, اب بڑھاپے کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی طرف لے جا رہا ہے. یہ میرے سامنے یہ پیڑ ہے, یہ بھی اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے. پہلے پودا تھا, پہلے بیج تھا, بیج میں سے کوپل نکلی ہے, کوپل نکلنے کے بعد تنا نکلا, تنا نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے لے جا رہا ہے. اب بتاؤ اس پیڑ کو دوبارہ پودا بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں, کسی اور عالم میں لے جائیے اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے. عالم کچن میں لے جاؤ, وہاں جلائیں گے آپ اس کو تو یہ حد کمال کو پہنچے جائے. اس عالم کے اندر وہاں رکھیں گے آپ تو خراب ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا. تو یہ پیڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے. ہر طرف جس طرف نگاہ اٹھائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہر ذرہ نظر آتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا یہاں میری ربوبیت کا اقرار کر لے, جب تجھے پیدا کیا جائے گا تیرے وقت کے اوپر تو اسی صفت رب کے حوالے سے تم میری تمام صفتوں کو سمجھ جائے گا. جس نے صفت رب کو سمجھ لی اللہ کی تمام صفتوں کو سمجھ جائے گا. مثلاً دیکھ رہا تھی میں بڑھ رہا ہوں, یہ کائنات کی ہر شے میری خدمت پہ لگی ہوئی ہے, سورج میرے لیے نکلتا ہے, چاند میرے لیے نکلتا ہے, ہوا میرے لیے چلتی ہے, کوئی پرورش کر رہا ہے, وہ سارے کام میرے ماں باپ نہیں کر سکتے, کوئی اور کر رہا ہے, کوئی سائنٹسٹ نہیں کر رہا ہے, بلکہ کوئی ہستی ہے جو کر رہی ہے. فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پرورش ہے, پرورش کرنے والا موجود ہے, اللہ کے وجود کی دلیل مل جاتی ہے صفت ربوبیت سے. اور میرا پیدا کرنے والا وہی ہے, ماں باپ میرے پیدا کرنے والے نہیں ہے, یہ کہ صفت خالقیت کی طرف رہنمائی کرنے والی یہی صفت ہے, صفت رب العالمین. اور پرورش آدمی کب کرتا ہے؟ محبت سے کرتا ہے. اگر آدمی کے دل میں محبت نہ کسی کی پرورش نہیں کرتا, ماں باپ کے دل میں اگر محبت نہ پرورش نہیں کرتے, اس کا مطلب میری پرورش ہو رہی ہے اور پرورش کرنے والا رحمان رحیم ہے, رحیم کی وجہ سے. گویا کہ صفت رب ایسی صفت ہے جس سے تمام صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھ لیتا ہے. گویا کہ یہ کلید ہے تمام صفتوں کی. اگر اس کا تالا کھل گیا, صفت ربوبیت کو آدمی نے سمجھ لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں کو سمجھنے کا دروازہ کھل جائے گا. بس یہ سب کچھ ان شاء اللہ کل آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. غبر میں اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم. دیکھیے وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں, ایک تخلیق کرتے ہوئے تین تاریکیوں میں. یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. دیکھیے یہاں انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے اپنی صفت رب کو ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول سورہ شعراء میں اللہ نے نقل فرمایا ہے, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. سب سے میری دشمنی ہے, دوستی میری صرف رب العالمین سے ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, سب میرے دشمن سوائے رب العالمین کے. اور رب العالمین کون؟ الَّذِي خَلَقَنِي, جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے, فَهُوَ يَهْدِينِ, وہی مجھے ہدایت دیتا ہے, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے, وہی کا ہماری سکھ و یشفین, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہاں غور کیجئے, اللہ نے انسان کی جسمانی پرورش کا ذکر فرمایا ہے, اور جسمانی پرورش اور تربیت بیان فرمانے کے بعد اپنی اسی صفت رب کا, رب العالمین کا حوالہ دیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسان کی جسمانی پرورش کرتا ہے, وہ پیدا کرتا ہے, پیدا کرنے کے بعد اس کی جسمانی پرورش کرتا ہے, اور جسمانی پرورش کیسی؟ پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، سورج اسی کے لیے چمکتا ہے، آفتاب اسی کے لیے چمکتا ہے، دریاؤں کی روانی اسی انسان کے لیے ہے، ہواؤں کا چلنا انسان کے لیے ہے، سمندروں کی طغیانی انسان کے لیے ہے، بارش کا آنا انسان کے لیے ہے، گرمی کا آنا انسان کے لیے ہے، گرمی کے ساتھ ساتھ سردیوں کا آنا یہ انسان کے لیے ہے، غرضے کی موسموں کے تغیرات بھی یہ سب انسان کے لیے ہے، پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، کائے کے لیے، تاکہ یہ پورا سلسلہ کائنات انسان کی تربیت کرے، جسمانی تربیت کرے، ہوا نہ ہو تو انسان مر جائے گا، اس کا مطلب ہوا اللہ انسانی کے لیے چلاتا ہے، آفتاب نہ نکلے تو انسان کا غلہ نہ پکے، فصل نہ پکے انسان بھوکا مر جائے، تو اس پورے سلسلے کائنات کو اور کارخانہ قدرت کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، تاکہ انسان کی جسمانی پرورش ہو اور انسان کی جسمانی تربیت ہو، جسمانی تربیت اور جسمانی پرورش کے لیے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، اب ضرورت تھی انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی، اگر صرف اللہ انسان کی جسمانی ہی پرورش کرتا تو پرورش ناقص ہوتا ہے، جسمانی تربیت کرتا تو تربیت ناقص ہوتی، جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ضرورت تھی کہ اس کی روحانی تربیت بھی ہو، روحانی پرورش بھی ہو، اخلاقی تربیت بھی ہو، اس لیے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ انسان نام ہے جسم اور روح کے مرکب کا، تو اگر جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت کا انتظام نہ کرتا تو پرورش اور تربیت ناقص رہ جاتی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے روحانی اور اخلاقی تربیت کا بھی انتظام فرمایا دو طریقے سے، ایک تو کتابیں بھیجی، اسی وجہ سے جہاں کتابوں کو بھیجنے کا تذکرہ ہے وہاں اللہ اپنی اسی صفت رب العالمین ہی کا حوالہ دیتا ہے، ہم سورہ الف لام میم سجدہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، آپ پڑھیے اس کی پہلی آیت، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ نے کتاب کو نازل کیا جس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، کہاں سے آئی ہے؟ من رب العالمین، یہ من جانب کس کے ہے؟ رب العالمین کو، ہم من لگا ہوا ہے، من مانے سے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں من جانب فلا کی جانب سے، من مانے سے من رب العالمین، انسانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے اللہ نے کتاب نازل فرمائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان میں سے اکثر کے اوپر اللہ نے کتاب اتاری، اور جن کے اوپر کتاب نہیں اتاری وہ ان کتابوں کے ہی قوانین، ان کتابوں ہی کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت کرتے تھے، تو اللہ نے کتاب نازل فرمائی تاکہ انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہو، اور روحانی اور اخلاقی تربیت کے بیان کے وقت اللہ نے اپنی اسی صفت رب العالمین کو ذکر کیا ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اچھا انسان کبھی کتاب کے اندر لکھے ہوئے قوانین کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتا ہے، ضرورت تھی کہ ان قوانین کے اوپر کوئی عمل کر کے بتائے تاکہ قوانین اور اصول اور ضوابط